دلچسپ سلسلے مدنی مکالمے میں حاضر خدمت ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، سرکار دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہم نے سنی ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا پڑھنا بے شمار تکالیف کو رفع فرما دیتا ہے، بہت سارے رنج و غم کو دور کر دیتا ہے، اور ایسے ایسے درود و سلام کے عاشق بھی گزرے ہیں کہ جو اپنی تمام تر تکالیف اور پریشانیوں کا حل درود و سلام پڑھ کر حاصل کر لیا کرتے تھے۔ ابھی جیسے ہم نے سیدی اعلی حضرت علیہ رحمت و رب العزت کے شہزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا نعتیہ کلام سنا، سیدی اعلی حضرت کے دوسرے شہزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، بہت بڑے عالم علوم اسلام، جان نثار صحابہ کرام، محب اولیاء کرام اور عاشق درود و سلام تھے۔ جب بھی علمی اور تدریسی اوقات سے فرصت پاتے ذکر و درود میں مشغول ہو جاتے۔ آپ کے جسم اقدس پر پھوڑا ہو گیا تھا جس کا آپریشن ہونا ضروری تھا، ڈاکٹر نے بے ہوشی کا انجیکشن لگانا چاہا تو منع فرما دیا اور درود و سلام میں مشغول ہو گئے۔ ہوش و حواس کے عالم میں 3 گھنٹے تقریباً آپریشن جاری رہا، درود پاک کی برکت سے کسی قسم کی تکلیف کا اظہار نہ ہونے دیا۔ دل میں جلوے بسے ہوئے تیرے، لب سے جاری ہو بار بار درود، بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہو الہی میرا شعار درود، اے حسن خار غم کو دل سے نکال، غم زدوں کی ہے غم گسار درود۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم مدنی مکالمے میں جس موضوع کے ساتھ حاضر ہیں وہ ہے عالم اور جاہل۔ انسان کا شرف اور بزرگی یہ علم کی وجہ سے ہے، اور انسان کی شرافت کے تعلق سے اگر ہم غور کریں تو انسان کی شرافت نہ جسم کے زور کی وجہ سے ہے کہ زور تو اونٹ میں بھی زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی شرافت کی وجہ بڑا جسم ہونے کی ہو، یعنی بڑا جسم ہوتا ہے انسان کا، اس لیے یہ بہت زیادہ شرف والا، بزرگی والا، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں زیادہ مرتبے والا ہے، ایسا بھی نہیں، اس لیے کہ ہاتھی اس سے بھی بڑا جانور ہے، اور بہادری کی وجہ بھی اس کے شرف میں شامل ہے، یعنی اس کا شرف اس لیے ہے، اس کی برتری، اس کا مرتبہ اس لیے ہے انسان کا کہ یہ بہت زیادہ بہادر ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں، اس لیے کہ درندے اس سے بھی زیادہ بہادر ہوتے ہیں۔ اسی طرح زیادہ کھانے کی وجہ سے ہم کہیں کہ انسان کو شرف اور برتری حاصل ہے تو ایسا بھی نہیں، اس لیے کہ بیل کا پیٹ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر انسان کو شرف اور عزت حاصل ہے تو وہ صرف علم کی وجہ سے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، پارہ 23 سورۃ الزمر آیت نمبر 9، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شورا آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں، کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے تعلق سے یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کھلے لفظوں میں انسانیت کی درجہ بندی فرما دی اور بتا دیا کہ علم ہی وہ معیار ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کے مرتبے مقرر کیے گئے، لہذا جو کم علم والا ہے وہ کم مرتبے والا ہے، اور جو زیادہ علم والا ہے وہ زیادہ مرتبے والا ہے۔ تو آج انشاءاللہ الرحمن اسی تعلق سے ہم عالم اور جاہل کے عنوان کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور اس میں انشاءاللہ فضیلتیں بھی ہوں گی اور جہالت کے نقصانات اور اس کے اسباب اور اس سے بچاؤ کی صورتیں بھی انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اصل میں جو علم آپ نے ماشاءاللہ اتنی اچھی توجہ دلائی ہے کہ شرف انسانیت کا سبب جو ہے وہ علم ہے. اگر لیکن دیکھا جائے کہ علم یہ ہے ہی ایسی نفیس چیز کہ اس کی طرف مائل ہونا یہ طبیعتوں میں رکھا گیا ہے, اور ہم اگر دیکھتے ہیں کہ ایسے اقوام ایسے قبائل جو تمدن سے دور ہیں, وحشی قبائل ہیں, جنگلوں میں رہنے والے ہیں, ان کے بھی اگر ہم زندگی کا مطالعہ کریں, ان کی بھی اگر ہم سوسائٹی کو دیکھیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جسے جنگل کا نالج زیادہ ہے یا اس جنگل میں اگنے والی جڑی بوٹیوں کا جس کو نالج زیادہ ہے, تو وہ تمدن سے دور ہیں اگرچہ, لیکن وہ اس کو بھی اپنا سردار مقرر کر لیتے ہیں. ایسے شخص کو جس کو جنگل کے حدود اربا کے بارے میں زیادہ پتا ہے کہ کون سی جو ہے درخت کہاں پہ ہے, کہاں دلدل ہے, کہاں نہیں ہے, تو اس کو وہ سردار اپنا بنا لیتے ہیں. اب انہیں جو ہے وہ عام جو تمدن ہے, تمدنی والی دنیا, عام عمرانیات, ان سے ان کا علاقہ نہیں ہے, واسطہ نہیں ہے, لیکن یہ علم ہے ہی چیز ایسی کہ وہ اس کو مطلب شرف باعث شرف سمجھتے ہیں اور اپنا سردار مقرر کر لیتے ہیں. یہ تو پھر انسان کا معاملہ ہے. اگر ہم جنرلی سپیکنگ اگر ہم اینیمل کا بیہیویئر دیکھیں, جانوروں کا بیہیویئر دیکھیں, تو آپ کو وہاں بھی دیکھ کر تعجب ہوگا کہ بہت سے ایسے جانور جو اکٹھے رہتے ہیں, ریوڑ کی صورت میں رہتے ہیں یا اکٹھے رہتے ہیں جنگلوں کے اندر, تو وہاں بھی جو جانور طاقت میں زیادہ ہو اور اس کو اپنی جانور کے حساب سے جس کو مطلب ان کی جو ضروری حسیات ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی درندہ ہے اس کی آمد کو اچھی طرح سے پہچان لیتا ہے اور کون سی پودا کون سی چیز جو ہے اس کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی نقصان دہ ہے, یا شکار اگر شکاری ہے کوئی جانور ہے تو شکار کس طرح سے کرنا ہے, کس موقع پر کرنا ہے, جس کو یہ نالج زیادہ ہوتا ہے اپنے ایکسپیرینس کے سبب, تو یہ ایسا ریور یا ایسا جو جتھا ہوتا ہے جانوروں کا وہ ایسے جانور کو بھی اپنا سردار مان لیتا ہے. تو علم کے لیے جھکنا, علم کے لیے شرف سمجھنا, یہ صرف انسانوں میں نہیں جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے. یہ ہے چیز ہی ایسی ہے, بلکہ یہ ایک بہت مشہور جو ہے وہ سائیکولوجسٹ ہیں, انہوں نے موٹیویشن کی سائیکولوجی پہ بہت کام کیا اور سائیکولوجی آف موٹیویشن کے حوالے سے ان کی تھیوریز مارکیٹنگ کے اسٹوڈنٹس بھی پڑھتے ہیں اور یہ مینجمنٹ میں بھی پڑھائی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ آرگنائزیشنل بہیویئر اور مختلف سبجیکٹس میں بھی پڑھائی جاتی ہیں. میسلو, انہوں نے ایک جو ہے وہ موٹیویشن کی تھیوری فارورڈ کی تھی, پیش کی تھی, جس میں انہوں نے یعنی ترغیب, انسانی ترغیب اور تحریک کا باعث بننے والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا تھا درجہ بدرجہ, اور انہوں نے اپنے آرٹیکل میں یہ بھی کہا ہے کہ جو تشنگی علم ہے, کوسٹ فار نالج, علم کی پیاس, اور اس کو انہوں نے لنک کیا ہے بیسک ضروریات سے, انسان کی بیسک ضروریات میں انہوں نے اس سے اس کو لنک کیا ہے. تو یہ تو ہے ہی مطلب علم کی تو یہ طبیعت ہی ایسی, اس کی تو نیچر ہی ایسی ہے کہ یہ انسان کی جو ہے انسان تو انسان جانوروں کے لیے بھی جو ہے یہ مائل ہونے کا سبب بنتا ہے. تو اب یہاں تک تو خیر یہ تو ایک عام حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, اگر ہم اسلام کے حوالے سے بھی بات کریں تو اسلام میں تو پھر علم کی سبحان اللہ کہنے ہی کیا ہے, اس کی تو اسلام میں تو الحمدللہ علم کو اتنی زیادہ شرف اور اتنا زیادہ اس کی اہمیت رکھی گئی ہے کہ مطلب عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں, ایسا یعنی کہ شرف عطا فرمائے گا. میں یعنی اسلام میں جو علم کی اہمیت ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ میں تھوڑا سا تقابلی جائزہ پیش کروں کہ یہ دیکھیے کہ دنیا میں ایسے نظریات بھی ہیں کہ جنہوں نے علم کو مطلب یعنی پسند نہیں کیا, دبایا, لیکن الحمدللہ اسلام دین فطرت ہے تو یہ ہر ایسی چیز کو جو فطرت کو مطلب پسند ہوتی ہے اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے شریعت مطہرہ کے حوالے سے. اب اس میں علم کے حوالے سے اگر میں بات کر رہا تھا آپ کو تقابلی جزا کے پیش کرنے کے حوالے سے, تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جب بعثت نبوی ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے وقت مکہ شریف کے اندر 16 یا 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے, اور یہ مکہ شریف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. مکہ المکرمہ وہ شہر تھا کہ جو یعنی کہ کمرشل روٹ کے اوپر تھا, جہاں بہت زیادہ قافلوں کی آمد و رفت تھی, اور مکہ المکرمہ کو ایک خاص حیثیت یہ بھی حاصل تھی کہ وہ صحرا عرب کے جو قبائل تھے ان کی مذہبی عقیدتوں کا مرکز تھا. ایسا اہم ترین شہر ہونے کے باوجود بھی وہاں پر صرف 16 یا 17 افراد جو تھے وہ ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے, اور مدینہ طیبہ میں تو یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر یہاں تشریف لائے تو وہاں یہ تعداد اور بھی کم تھی, اور اس سے اب آپ اطراف یا جو مضافات ہیں مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر لکھنے پڑھنے والے کے جو ہیں وہ علم کی علمیت کا اندازہ آپ لگا لیجئے کہ کیسا ہوگا. غالباً سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان 17 اشخاص میں سے تھے کہ جنہیں لکھنا پڑھنا تھا. سبحان اللہ. اچھا, اور یہ مطلب فتح البلدان میں جو ہیں وہ اس مورے صاحب انہوں نے پورے 17 افراد کے نام جو ہیں وہ گنوائے ہیں. سر دس خیر, ہمارا یہاں پہ تعلیمی سفر چونکہ موضوع نہیں ہے تو صرف ایک تقابلی جزہ پیش کرنا ہے, اس لیے جو ہے یہ مطلب ہم ٹچ کر کر آگے گزرتے چلے جائیں گے. تو اطراف کے جو مضافات کے علاقے ہیں وہاں کی علمی حالت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ تقریباً 7 ہجری میں ایک تبلیغی خط جو ہے وہ ارسال فرمایا. مشرق عرب کا ایک علاقہ یہ ہے الحصا, اس کا ایک علاقہ جواسا, اچھا خاصا بڑا علاقہ تھا. یہاں پر تبلیغی خط روانہ فرمایا تو وہاں پر کوئی ایسا شخص ہی نہیں تھا کہ جو اس مطلب جو اس کو خط کو پڑھ سکتا. تو کئی دن تک انتظار ہوتا رہا اور تلاش ہوتی رہی, پھر ایک مطلب کسی علاقے میں ایک بچہ ملا جس کو پڑھنا آتا تھا, تو اس سے جو ہے وہ خط پڑھوا کر جو ہے وہ سنا گیا. تو یہ مطلب حال تھا, یہ پہلے کی بات ہے جب جو اور وہ دور ہی مشہور ہے, دور جاہلیت کہلاتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ اسلام کی آمد ہوئی اور ایسا کیا کرشمہ ہو گیا, ایسا کیا ٹرانسفارمیشن آ گئی, ایسا کیا مدنی انقلاب برپا ہو گیا کہ صرف دوسری صدی ہجری ہی میں, دوسری صدی ہجری کے بعد کی بات نہیں کر رہا, دوسری صدی ہجری ہی میں عربی جو زبان تھی یہ دنیا کی علمی حوالے سے زرخیز ترین زبانوں میں اس کا شمار ہونے لگا. جب بات ہو رہی ہے علم کی تو ایک بات ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ایک طرف اگر ہم حیوان کا تصور کرتے ہیں کہ انسان کا ہے, اس وقت دنیا پہ اگر آپ نظر کریں مخلوقات میں ایک مخلوق ایسی ہوتی ہے جسے حکومت دی جاتی ہے, یعنی اس زمین پر پہلے جنات کی حکومت رہ چکی ہے, انسانوں کی حکومت بعد میں آئی ہے. یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس وقت دیگر مخلوقات کے معاملے میں ہم اس وقت فائق ہیں, یعنی انسان دوسری مخلوق پر حکومت کرتا ہے, ہم جاتے ہیں تو ہم اس انداز سے اس مخلوق پر حاوی ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس زوز ہے, ہمارے پاس یہ چڑیا گھر کیوں ہے, کہ ہم نے جانوروں پر حکومت ظاہر کر دی. تو جو مخلوقات اس وقت دنیا میں پائی جاتی ہیں انسان کس چیز کی وجہ سے اس پر حکومت کر رہا ہے؟ یعنی انسان اگر یہ تصور کیا جائے کہ اس وقت خطہ اس زمین پر طرح طرح کی مخلوقات ہیں, وہ تو ہیں. آپ دیکھیں پرند کیا انسان پر حکومت کرتا ہے, کیا انسان پرند پر حاوی نہیں ہو جاتا؟ اتنا بڑا ہاتھی آخر انسان اس کو پکڑ کر کسی قید خانے کے اندر لے کر ہی آ جاتا ہے. طرح طرح کے جانوروں کو انسان پکڑ رہا ہے, یعنی انسان کی کیا مطلب حیثیت ہو سکتی ہے؟ جس طرح بھی آپ نے ایک تقابل پہ بیان کیا کہ ہاتھی ہے, اس کی جسامت زیادہ ہے, ہاتھی سے مقابلے کے لیے انسان کیسے آئے گا؟ لیکن انسان نے اپنی عقل, اپنی سمجھ, اس علم, اس شعور کی وجہ سے اس کا مقابلہ کیا اور اسے اپنے دستے فرمان کر دیا, اپنے ماتحت کر دیا. تو جہاں بات ایک علم کی ہے تو وہ علم ہر شخص, ہر خطہ, ہر قوم اس علم کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے مجبور ہے. جی ہاں, یہی تو وجہ ہے. دیکھیے نا کہ پھر اب یہ جب الحمدللہ ہے اسلام نے جب یہ جو اسلامی اقوام جو اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئی ان کے جو یہ جو کوسٹ فار نالج تھا, تشنگی علم تھی, اس کو اسلام نے الحمدللہ ایسا بڑھایا کہ اگر ہم تاریخ اسلام میں دیکھتے ہیں تو یعنی کہ مسلمانوں نے نہ صرف یعنی علم میں جو ہے وہ امامت کے منصب پر فائز ہوئے بلکہ کئی علوم ایسے ہیں کہ جس میں انہوں نے ان کی بنا ڈالی ہے, بے شک جو قائم کیے ہیں. جی ہاں, مثال کے طور پر علم اسماء الرجال اگر دینی حوالے سے گفتگو کریں تو علم اسماء الرجال یہ الحمدللہ مسلمانوں کی ایجاد ہے, اور انہوں نے اس میں ایجاد کیا بلکہ ایسے نقطہ عروج پر پہنچایا. اسماء الرجال پر مدنی چینل کے ناظرین سوچ رہے ہوں کہ یہ کون سا علم ہے, یہ ابھی سنا ہے میں نے. یہ اسماء الرجال لوگوں کے ناموں کا علم, یعنی وہ جو راویوں کے نام چلتے ہیں یا اس سے پہلے کے جو نام وغیرہ کے حوالے سے کہ وہ فلاں کس سن میں تھا, تو کس صدی میں تھا, تو اس کے کیا کیا فضائل وہ کمالات ہیں, اس کی کیا کیا صلاحیتیں تھیں, وہ علم حدیث سے ریلیٹڈ یہ مسلمانوں کے جو دنیاوی مروجہ علوم ہیں اس میں بھی مسلمانوں کے ایسے محیر کوئی کارنامے ہیں. میں ینگ جنریشن کے لیے خصوصی اسپیشلی طور پر عرض کروں کہ یہ جو الجبرا ہے, الجبرا یہ جو موسیٰ خوارزمی ایک ہمارے گزرے ہیں ان کی کتاب الجبر والمقابلہ, اس کے جو ہے نام کی نسبت سے اس کا نام الجبرا رکھا گیا, اور ان کے ہاں جی آج تک قائم ہے, اور انہیں جو ہے فادر آف الجبرا کہا جاتا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ان کے جو ڈیولپ کردہ کچھ ایسے جو مطلب پرنسپلز ہیں جو آج تک دنیا میں جو یہ اس علم کے اندر استعمال ہو رہے ہیں, اور یہ ایک ہی مثال نہیں ہے, مثالیں تو کئی پیش کی جا سکتی ہیں. تو بس ابھی تذکرہ یعنی کہ ایک عرض کر رہا ہوں, جابر بن حیان اتنے بڑے کیمسٹ ہیں, آج تک ان کے جو پروسیجر انہوں نے کیمیکل پروسیس ڈیولپ کیے ہیں وہ آج تک استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ ایک ڈھیر لگا پڑا ہے الحمدللہ. یعنی علم دنیا علم دین دونوں سمت میں اگر ہم دیکھیں تو مسلمان وہ قوم ہے کہ الحمدللہ دونوں شعبوں پر حاوی ہے. الحمدللہ یعنی جو تشنگی ایک قوم کے اندر پائی جاتی تھی اسلام نے وہ بیدار کر دی, اور بیدار کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ اقوام جو پہلے ایک زمانہ جاہلیت کے اندر شمار کی جانے والی قوم تھی اس نے ترقی کر کر ایسا شرف پایا کہ عرب و عجم کے اندر ممتاز ہو گئی. جی عرب و عجم کے اندر تو خیر تعلیمات کے حوالے سے علم پھیلانے کے حوالے سے ممتاز تو ہوئی سو ہوئی. موجودہ دور میں ایک یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ جو آتھرز ہوتے ہیں جو مصنفین ہوتے ہیں انہیں بڑی پذیرائی ملتی ہے, اور ملتی بھی ظاہر ہے کہ ایک شخص ہے وہ تخلیقی کام کر رہا ہے اتنی ذریعہ ریسرچ کر کے ایک جو ہے وہ ایک کتاب پیش کر رہا ہے جس سے آنے والے لوگوں تک کو بھی فائدہ ہوگا تو اس کی قدر کی جاتی. الحمدللہ اس فیلڈ میں بھی مسلمانوں نے کارنامے جو ہے نا وہ ان کے کم نہیں ہیں. حاجی خلیفہ کی جو کشف الظنون ہے بہت مشہور کتاب ہے, اس میں انہوں نے جو آتھرز کے نام گنا ہے جو کتابوں کے نام گنا ہے وہ ایک بک کے اندر جو انہوں نے کلیکٹ کیے ہیں وہ 18,505 ہیں. تو یہ تو الحمدللہ امت مسلمہ کا عالم انسانیت پر احسان ہے کہ جتنے علماء الحمدللہ یہ امت مسلمہ نے پروڈیوس کر کے جو ہے شرف جو انسانیت کو دیے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. بلکہ ایک اور بزرگ ہیں ابن عاشر الحافی, انہوں نے ایک نقل فرمایا ہے کہ ایک شخص کے حوالے سے کہ انہوں نے غرناطہ کے اندر ایک طالب علم تھے ان کے پاس ایک کتاب دیکھی تھی جس کے اندر جو وہ اسماء کتب پر کے ٹاپک پر وہ کتاب تھی, یعنی جس مختلف لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اس کے نام انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھے ہوئے تھے, صرف کتاب کا نام, اس کے مؤلف کا نام, اس کے شہر کا نام اور اس کا سنِ وفات, صرف یہ چیزیں کتاب میں شامل تھیں. اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ جو اسٹوڈنٹ تھا وہ جو طالب علم تھا اس کے پاس وہ جو کتاب کی جو میں نے جلد دیکھی وہ 56th والیوم تھی, اور اس کے بعد پتہ نہیں آگے کتنے جانے کتنے اس کی مجلدات ہوں گی. تو یہ تو صرف یعنی اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو کتابوں کی تعداد ہوگی وہ کتنی ہوگی, یعنی 56 جلد تھی تو ہر جلد میں ایک کتاب کا نام نہیں لکھا ہوگا. وہ بتا رہے ہیں انہوں نے اسپیسیفکلی اس بات کو مینشن کیا ہے کہ وہ جو کتاب تھی وہ بہت یعنی ضخیم جلد کی تھی, بڑی تخلیقی ضخیم جلد والی کتاب تھی. تو الحمدللہ مسلمانوں نے تو یہ علم کے میدان میں تو جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. ابھی جیسے ہم چل رہے تھے کہ علم یہ تو اب ہم اس طرف آ گئے کہ مسلمان علماء کا اس شعبے میں کردار. جی الحمدللہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا باعث تھا کہ دیکھیے نا کہ ایک طرف تو یہ اسلام سے پہلے کا ہم اگر پکچر دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا منظر ہے, اور جب اسلام آیا اسلام کے دامن سے لوگ منسلک ہوئے اور ان کی علم کی جو تشنگی تھی اس کو ایسا یعنی کہ یہ انہوں نے وہ بوسٹ کر دیا کہ جو ہے وہ ایک دم ہی کایا پلٹ ہو گئی, ایک دم مدنی انقلاب برپا ہو گیا. تو وہ کیا سبب تھا؟ تو وہ سبب ہم یہی دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ اسلام نے جو علم کو اتنی زیادہ جو ہے شرف دکھی ہے, اسلام کو ادراک ہے اس چیز کا الحمدللہ علم کی اہمیت کا. قرآن شریف کا مطالعہ کر لیجئے, علم کے فضائل سے مالا مال ملے گا آپ کو, علماء کا تذکرہ ہوگا اس کے اندر, حدیث شریف میں الحمدللہ علماء اور جو عابدین کا جو تقابل موجود ہے, اور ہم اپنے جو رہنمائی ملت ہیں ہمارے جو بزرگان دین ہیں ان کا اگر ہم دیکھتے ہیں اقوال دیکھتے ہیں جو ان کے کردار کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی الحمدللہ اس علم کی پذیرائی کی ہے. تو یہ تو الحمدللہ جو ہے وہ مالا مال ہے. اور شرعی تعلیمات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو عالم اور جاہل کا تقابل جگہ جگہ نظر آتا ہے, حتیٰ کہ یعنی دنیا کے اندر بھی عالم اور جاہل کا تقابل ہمیں نظر آ رہا ہے, قبر کے معاملے میں بھی, آخرت کے معاملے میں, قیامت کے موقع پر بھی, اور جب میزان عمل میں بھی, اور حتیٰ کہ جنت میں بھی جو ہے وہ الحمدللہ جو علماء کا درجہ ممتاز ہے. جتنی اپنی یہ گفتگو مبلغ دعوت اسلامی نے کی اس سے یہاں پر بھی ہمارے نزدیک ایک تقابل ہی کھڑا ہو گیا کہ وہ قوم جو قوم بغیر ان والی تھی اس کا تقابل اس قوم کے ساتھ اس وقت ہوا کہ یہ ایک قوم ہے جس میں علم کی قدر ہے, تو جو وہ کام کر آج لے کر آ رہی ہے کچھ عرصے کے اندر, کچھ سالوں کے اندر, کچھ صدیوں کے اندر اس کام کی پذیرائی ہے, اور جو قوم بغیر علم کی تھی اس قوم کی مذمت بیان ہو رہی ہے. تو یعنی وہ فرق ہر جگہ نظر آئے گا کہ ایک شخص کی کس انداز سے چلنا ہے, ایک شخص کا کس انداز سے اپنا کردار کو یعنی یوں سمجھیے باور کروانا ہے. ایک چیز ایک فرق ہے, یہ بھی آدمی ہے, یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ایک مینیجر اور ایک چپڑاسی, آخر کیا وجہ ہے کہ اس کو مینیجر کی پوسٹ دی گئی, اس کو چپڑاسی کی جگہ دی گئی, کیا وجہ ہے کہ ایک استاد ہے ایک شاگرد ہے, کیا وجہ ہے کہ ایک عالم ہے غیر عالم ہے, کیا وجہ ہے, وہ کون سا فرق ہے جس کو دنیاوی طور پر بھی دیکھا جاتا ہے. ہم ایک شخص سے وہ آئے گا اے سی کھولے گا, اے سی کھول کر بیٹھے گا آرام سے, کچھ کاغذی کاروائی کر کر چلا جائے گا, ایک پورے دن باہر بیٹھ کر گڈھے کھودے گا, لیکن وہ پھر بھی باہر زیادہ محنت کرنے والا, گرمی سہنے والا, زیادہ کوشش کر رہا ہے, مگر اس کوشش کے باوجود نتیجہ یہ کہ وہ اس مقام پر ہی ہے اور یہ اندر آ کر بیٹھ کر اس ماحول میں رہ رہا ہے اور نتیجہ یہ کہ وہ بتدریج ترقی کری جا رہا ہے, تو تقابل تو انسان خود بخود دیکھ رہا ہے اور یہ وہ تقابل ہے کہ انسان کو اس کو باقاعدہ کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ذی شعور شخص سمجھتا ہے کہ انسان کے اندر پائی جانے والی صلاحیت کو اجاگر کرنے کا دروازہ کون سا ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ ہر ذی شعور سمجھتا ہے اور قرآن خود فرما رہا ہے, جیسے ایک آیت کریمہ سورۃ زمر کی بیان کی گئی کہ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کہ جو جاننے والے ہیں وہ جو انجان ہیں وہ دونوں برابر ہیں, برابر نہیں. اور میرے پاس سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیمیا سعادت کے حوالے سے ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکانداروں کو درے مار کر علم سیکھنے کے لیے بھیجتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو شخص خرید و فروخت کے احکام نہ جانے وہ تجارت نہ کرے کہ لا علمی میں سود کھائے گا اور اسے خبر بھی نہ ہو. تو لا علمی جو ہے نا یہ بہت سارے نقصانات کو ساتھ لے کر آتی, اور جہالت جو ہے نا وہ تو بہت سارے نقصانات کا مرکب ہے. اندھیرا ہے نا جہالت, علم نور ہے, علم نور ہے, جہالت اندھیرا ہے. اور اس کو کسی مطلب یوں بھی سمجھنے کی اور سمجھانے کی مطلب کوشش کی گئی, کسی جگہ پڑھا تھا کہ علم روشنی ہے. تو جس طرح ایک شخص کسی اندھیرے کمرے میں داخل ہو, اب جب وہ اندھیرے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں سانپ اور بچھو ہیں, لیکن چونکہ اندھیرا ہے اسے نہیں نظر آ رہے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ اندھیرے کی وجہ سے ان سے ضرر کھا لے. اور اب جیسے ہی اس نے لائٹ آن کی, بتی جلا لی, تو اب اس بتی جلانے کی وجہ سے روشنی ہو گئی, اور اس روشنی میں اس نے دیکھا کہ بھائی یہاں تو سانپ اور بچھو ہیں, تو اس سے بچنے کا کچھ سامان کرے گا. تو اسی طرح کہا گیا کہ علم جو ہے نا وہ روشنی ہے, وہ اپنے کو حاصل کرنے والے کو اچھائی اور برائی کی تمیز کا ایک ادراک کروا دیتی ہے کہ یہ درست ہے, یہ درست نہیں ہے, یہ اچھی چیز ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو وہ روشنی فراہم کرتی ہے, ایک مطلب اس کا وہ جو ہے نور کی ایک صورت فراہم کر دیتی ہے اسے, اور اس کے لیے یہ سمجھنا اور اس کی مطلب کلاسیفیکیشن کرنا جو ہے نا یہ آسان ہو جاتا ہے کہ میرے لیے بہتری کیا ہے, میرے لیے اچھا کیا ہے, میرے لیے مطلب کیسی کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو کر گزر کر میں ترقی کر سکتا ہوں, میں اس دنیا میں بھی ترقی کر سکتا ہوں, آخرت کے معاملے میں بھی ترقی کر سکتا ہوں. لیکن میں یہاں ایک بات ضرور کہوں گا کہ بھلے مطلب علم کی بہت اہمیت ہے, مگر یہ اصل روشنی جو ہے وہ علم دین کی روشنی ہے. علم دنیا کو دین متین نے اگرچہ ترک نہیں کیا, بعض صورتوں میں علم دنیا کو حاصل کرنے کے فضائل بھی ہیں, خود اس کی مطلب صورتیں بنائی گئیں. سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی یہاں پر تک بھی وضاحت کی کہ بعض علم دنیا جو ہوتے ہیں وہ دینی علم سیکھنے کے لیے اعلیٰ ویپن ٹول کہہ دیں یہ بنتے ہیں. اب مثال کے طور پہ جس کو اردو لکھنی نہیں آئے گی وہ اردو پڑھنا کیسے سیکھے گا, اردو پڑھے گا نہیں تو اردو کے اندر آنے والے اس کے احکام جو اس کی اپنی زبان کے اندر ہوگا وہ کیسے سیکھے گا. دوسری لینگویج ہے عربی سیکھ رہا ہے, اب خود اہل مطلب وہ جس قوم سے تعلق رکھتا ہے اس زبان کو سیکھے گا تو ترجمے کی طرف آئے گا. تو کئی جگہوں پر اس کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے علم صرف نحو ہے, یعنی عربک گرامر کی جو ہماری بکس ہیں اور جو عنوان جو مضامین ہیں اس کی بھی اہمیت ہے. یہ چیز یہ سیکشن ڈراپ نہیں, میتھمیٹکس ہے, ہمارے علم میراث ہوتی ہے, جو جائیداد کا علم ہوتا ہے اس کے لیے میتھمیٹکس کی بہت ضرورت ہے. اور اس طرح کئی قسم کے دنیاوی علوم ایسے ہیں جو کہ دینی علم سیکھنے کا ذریعہ ہیں. مگر اصل علم جو ہے وہ کیوں دینی علم ہے؟ یعنی سب سے پہلی چیز, اگر ہم یہاں پر بہت سی باتیں بیان کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ہم تقابل کی طرف ایک آ رہے ہیں, اور ہم نے ایک اہمیت اجاگر کرنے کی ہمارا یہ موضوع چل رہا ہے کہ بھئی یہ ایک عالم ہے وہ مطلب بہت کامیاب ہے اور جو عالم نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا, اس کے تقابل کی مثالیں اگرچہ سامنے آئے, مگر اس وقت یہ بات ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ اصل اہمیت جو ہے وہ علم دین کی. کیوں بھائی؟ دنیا بھی علم بھی ہوتا ہے. میں نے خود مثال دی کہ بھائی مینیجر, اور آپ نے اس کی مثال بعد میں باہر کی دے دی کہ وہ چوکیدار باہر کا باہر کھڑا ہوا ہے, مینیجر صاحب ترقی کرے جا رہے ہیں, اس کے پوسٹ بڑھی جا رہے ہیں, یہ کوئی دنیاوی علم حاصل کرنے کی وجہ سے ہوا یا دینی علم کی وجہ سے ہوا؟ تو اب اسی طرح جو تجربات کی مثالیں ہمارے سامنے آئیں وہ بھی بظاہر ایک دنیاوی طور پر تجربات کی مثالیں ہیں, اور دینی طور پر اس کا بظاہر تعلق نہیں کہ ہم نے جانوروں کے اوپر قبضہ کر لیا تو ہم جانوروں کے اوپر حاکم بن کر بیٹھا ہے. مگر یہ چیز یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم دین کے اندر جو برکت رکھی ہے دنیاوی فنون میں وہ باتیں نہیں ہیں. اس کی مثال شیخ طریقت امیر علیہ سنت بارہا یوں عطا فرمائی ہے آپ نے یہ مثال کہ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ مسجد کے امام نے خودکشی کر لی. آپ نے بعض پروفیسرز کے وغیرہ کے بارے میں تو سنا ہوگا کہ ایسا ہو گیا, جبکہ وہ علم رکھنے والا, علم رکھنے والا, سمجھنے والا, دنیاوی طور پر وہ ایک مقام منصب رکھنے والا ہے, مگر علم دین کے اندر جو بات ہے وہ دنیاوی علوم میں نہیں. اس کی ایک اور مثال سمجھیے, ہمارا کیا ہوتا ہے, عمر زیادہ ہو جائے تو بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے, دنیاوی جو بھی منصب لے اس کا اینڈ کیا ہے, ریٹائرمنٹ. ہر شخص آپ کو نظر آئے گا کہ بس اب ریٹائرمنٹ میں اتنا عرصہ باقی ہے, بھائی میری جاب لگی ہوئی ہے بس 2 سال باقی ہے, مجھے یہ ٹائم آرام آرام سے نکالنے دیا جائے, ریٹائرمنٹ کے بعد میرا نظام جو ہے بہت اچھا ہو جائے گا, پینشن وغیرہ جو بھی سلسلہ ہوگا. لیکن عالم, جو عالم دین ہے, وہ جتنا بوڑھا ہوتا جائے اتنے اس کے ایکسپیرینس بڑھتے چلے جاتے ہیں. جتنا عالم ہوگا, آپ نے جتنے علماء کو دیکھیں جن کی عمر زیادہ ہوتی ہے, آپ شیخ طریقت امیر علیہ السنت ہی کی مثال لے لیں, آپ کے جوانی کے بیانات کو لے لیجئے, آج کے بیانات کو لے لیجئے, آپ کے مدنی مذاکروں کے پرانے انداز کو دیکھ لیجئے, آج کے انداز کو دیکھیں, الحمدللہ ہر آن ہم ترقیاں دیکھتے ہیں, کتابوں کا انداز دیکھتے ہیں, آپ کے بیان کا انداز دیکھتے ہیں, آپ کی انفرادی کوشش کا انداز دیکھتے ہیں, الحمدللہ بتدریج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ترقیاں آ رہی ہیں. یہ تو مولا رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان بھی ہے نا, کہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. تو ہم میرے شیخ طریقہ الحمدللہ علم کے فضل جو ہے وہ موتی لٹائے جا رہے ہیں, لٹائے جا رہے ہیں, ان کے خزانے میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہاں یہ چیز رہے ذہن میں کہ اگر ہم تقابل کی طرف آئے, سمجھداری کی طرف آئے, تجربات کی طرف آئے, اور اس کو اپریشیٹ دنیا بھر کے اندر کیا جا رہا ہے, اور اس کی پذیرائی ہو رہی ہے کہ علم ہونا چاہیے, تجربہ ہونا چاہیے, فنون آنے چاہیے, ساری چیزیں ہونی چاہیے, مگر نتائج ذہن میں رکھے جائیں کہ علم دین ضروری ہے. اور یہ بھی تو دیکھیے نا کہ اگر ایک ذہن میں رکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر کہ اگر ایک شخص ہے اس کو کسی فار ایگزامپل موٹر سائیکل کے بارے میں ٹھیک ٹھاک نالج ہے, اور ایک شخص ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے اس کو انسانی مشینری کے بارے میں ٹھیک ٹھاک نالج ہے, تو اب چونکہ انسان کا جو انسان ہے یہ زیادہ اچھا آبجیکٹ ہے, تو اس سے ریلیٹڈ جو علم ہے وہ زیادہ مطلب زیادہ فائق میں اس کو رکھا سمجھا جاتا ہے. اب آپ یہ خود غور کر لیں, کمپیئر کر لیں کہ دنیا اور دین, ظاہر ہے کہ دین فائق ہے اور دنیا اور آخرت میں دنیا کا حصہ کتنا ہے, ہم یہاں جئیں گے تو کتنا عرصہ جئیں گے, بہت ہوا تو 100 سال 200 سال جی جائیں گے, اور اخروی ہماری جو زندگی ہے برزخ کے معاملات ہیں, پھر اخروی زندگی وہ تو عبدالآباد تک ہے. ایک اور اہم بات یہ بھی ذہن میں رکھی جائے کہ جہاں آپ نے کہا نا دنیا اور دین میں کیا چیز فائق ہے, اس کو فائق ہونے کو سمجھیں. جو دنیاوی طور پر ایک چیز سمجھ رہا ہے, ایک شخص ایک انڈسٹری سے معلومات, اس کو ایک انڈسٹری کی معلومات زیادہ ہے, کوئی مطلب دھاگوں کے بارے میں معلومات اس کو زیادہ ہے, کسی کو کپڑے کی انڈسٹری کے بارے میں معلومات ہے, کسی کو کسی انداز سے زراعت کی, ہر ڈپارٹ کی اس سے معلومات ہے. جو ایک ڈپارٹ کو جانتا ہے وہ دوسرے ڈپارٹ کو نہیں جانتا, مگر جو عالم ہے یہ ایسا مطلب وہ سمجھے کہ سیکشن ہے یا ایسا ڈپارٹ ہے کہ اس کے تحت سارے ڈپارٹس آ جاتے ہیں. اب کوئی قاضی ہو کوئی حاکم ہو, کتنی پیاری بات تعلیم و تعلم جو یہ کتاب دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ یہ کتاب ہے, اس میں بہت پیارا ایک قول نقل ہے کہ جو حاکم ہوتے ہیں یہ رعایا پر حاکم ہوتے ہیں, اور جو علماء ہوتے ہیں وہ حاکم پر حاکم ہوتے ہیں. تو کون سا ڈپارٹ ہے جو علماء سے مطلب مستثنا ہو؟ سارے ڈپارٹ, سارے سیکشن, سب کچھ آ گئے. بہرحال ہمارا موضوع پھر بہت زیادہ آگے چلا گیا, اصل موضوع عالم اور جاہل, اور اگر اس کا کچھ تقابل ہو جائے, کچھ اس کی مثالیں آ جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس موضوع کی کچھ زیادہ وضاحت ہو جائے گی. جی ہاں, یہ ایسی یعنی کہ حدیث میں الحمدللہ جو یعنی وہ ہیں بشارتیں ہیں, اور ایسا سا جو علماء کے ایسے سے فضائل ہیں کہ سمجھے منہ میں پانی آ جاتا, ماؤتھ واٹرنگ. یہ الحمدللہ میں جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتا ہوں کہ جنت میں لے جانے والے اعمال, مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ الحمدللہ یہ کتاب ہے, اور یہ کتاب تو ویسے بھی لے لینی چاہیے, اس پر ایسے یعنی کہ فضائل اور جو ہے وہ برکات لکھی ہوئی ہیں مختلف اچھے اعمال کی, کہ بس کو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا مطالعے کا شوق رکھنے والا شخص اس کو اٹھا لینا, اس کو ختم کرنے کا, اس کو جو ختم کیے بغیر اس کو رکھنے کا دل نہیں کرے گا, ایسا ایسا دل ماشاءاللہ جو ہے باب مدینہ ہوتا رہتا ہے اس کو پڑھنا. مدنی چینل کے ناظرین کو یہ ترغیب دلائے کہ انشاءاللہ نیت کر لیجئے کہ ہم ضرور حاصل کریں گے, اس کا مطالعہ بھی کریں گے, اس میں جو جن جنت میں لے جانے والے اعمال کا تذکرہ ہے انشاءاللہ الرحمن اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی, حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ عز و جل اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے, اور بے شک فرشتے طالب العلم کے عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں, اور بے شک زمین و آسمان میں رہنے والے یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں عالم دین کے لیے استغفار کرتی ہیں, اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی چودہویں رات کے چاند کی دیگر ستاروں پر. سبحان اللہ. مطلب سوال بھی یہ پیدا ہوتا ہے بھائی آپ نے تو کہہ دیا کہ چودہویں رات کا چاند کی ستاروں پر جیسے فضیلت حاصل ہو گئی اور عالم کو غیر پر اس کی فضیلت حاصل ہو رہی ہے. اس کی مثال سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی دی جو اس وقت موضوع سے مناسبت تھی تو میں بیچ پہ آپ کے آ گیا. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ جلد آٹھویں میں صفحہ 568 میں یہ صحیح حدیث پاک نقل فرماتے ہیں. قاضی کی تین قسمیں اور اس میں یوں ارشاد فرمائے, ایک قاضی جنت میں, دو جہنم میں. پہلا وہ کہ عالم و عادل ہو وہ جنت میں, دوسرا وہ کہ قصدن یعنی جان بوجھ کر خلاف کا حکم کرے یعنی خلاف شریعت کا حکم دے, تیسرا وہ کہ بوجہ جہل یعنی جاہل ہو. یہ دونوں نار یعنی جہنم میں. بوجہ جہل جو ہمارے موضوع سے مناسبت رکھنے والی بات ہے, صرف اتنی بات عرض کروں, بوجہ جہل پر ناری ہونے یعنی جاہل ہو جہنمی ہونے کا کیا سبب ہے, کیوں کہا گیا؟ یہ سبب ہے کہ اس نے ایسی بات پر اقدام کیا جس کی قدرت نہ رکھتا ہو. یعنی علم جو ہے وہ قدرت دے دیتا ہے کسی چیز کو کرنے کی, کسی فیصلے کو کرنے کی اور کسی چیز سے ممتاز کرنے کی. تو عالم کو اگر فضیلت دی جا رہی ہے, یہاں چاند اور تاروں کی مثال دی جا رہی ہے, میں اس حدیث کے تحت حدیث کی شرح بیان نہیں کر رہا, یہاں کہیں بھی عالم کو کسی غیر سے کمپیئر کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے قدرت دے دی کہ وہ کسی نتیجے تک پہنچ جائے. اور جو دوسرا شخص ہے وہ قدرت ہی نہیں ہے اس کے اندر, وہ چیز ہی نہیں ہے, وہ مادہ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی نتیجے تک پہنچ جائے, تو دوسرا اس سے کیسے کمپیئر ہو سکتا. ایک اور حدیث پاک میری نظر کے سامنے, اس میں بھی دیکھیے کہ الحمدللہ علماء کی فضیلت کا غلغلہ جو ہے وہ عالموں میں مچا ہوا ہے. الحمدللہ دیکھیے گا ذرا, حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دو آدمیوں کا تذکرہ ہوا. یہ تو مطلب سمجھے خالصتاً کمپیرزن ہے نا, یہ تو جن میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غور سے سنیے گا, عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر ہے. اللہ اللہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے اور زمین و آسمان والے یہاں تک کہ سوراخوں میں چونٹیاں اور سمندر میں مچھلیاں لوگوں کو خیر سکھانے والوں کی بلاہی کی خواہاں ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ, کیسی دل بڑا دینے والی روایت ہے. الحمدللہ. اچھا آپ نے کہا کہ عالم کے عابد پر فضیلت ہے اور اس کے حوالے سے آپ نے روایتیں بھی سنائے, تو کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی اب صرف علم حاصل کرنا ہے, عبادت کی طرف نہیں جانا. یعنی عالم کی فضیلت بہت زیادہ ہے, اب تو علم حاصل کرنا ہے اور عابد پر تو عالم کی فضیلت ہے, تو کہیں یہ نہ ہو. یعنی علم کی فضیلت اور علم کے ساتھ عمل کرنے والا یعنی علم کے ساتھ عبادت کرنے والا اس کی فضیلت کے تو کیا بات ہے. تو یہاں علم کی فضیلت کے تعلق سے ہم بیان کر رہے ہیں, اور جو عبادت گزار ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ مطلب وہ جو کر رہا ہے وہ درست نہیں کر رہا, لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ اگر وہ عبادت میں صرف عبادت کر رہا ہے اور علم اسے نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ عبادت میں ایسی بڑی بڑی غلطیاں کر جاتا ہو کہ جس کی وجہ سے اس کی وہ عبادت جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہو. یہاں درجہ بندی کرنا ضروری ہے. دیکھیں بعض عبادتیں جو ہیں وہ ہیں فرض. ایک بچے کو نماز نہیں آتی, ہم یہ نہیں کہیں گے بیٹا پہلے پورے نماز کے احکام سیکھو پھر جا کے نماز پڑھنا شروع کرو. شریعت مطہرہ نے اس کی عمر کی درجہ بندی کی کہ ابھی یہ بالغ نہ ہو, اس کو نماز کی تلقین کی جائے, بلکہ یہاں تک کی درجہ بندی کر دی کہ اس کے والدین کو مقرر کر دیا کہ اب اس کو نماز سکھانا ان کے والدین کی ڈیوٹی ہے, رسپانسیبلٹی ہے, ذمہ داری ہے. اب یہ چیز بات آپ کے ذہن میں. دوسری بات جو ہوتی ہے, بعض عبادات ہوتی ہیں نفل اور مستحب, اور بعض علوم جو ہیں ان کا درجہ ہوتا ہے فرض. تو اب فرض علم کو چھوڑ کر مستحبات کے اندر مشغولیت کی طرف رغبت نہیں کی جائے گی. سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ 23 جلد کے اندر جو علوم بیان کیے, جو حدیث پاک بہت زیادہ مطلب اسکول بورڈ پر ہم نے لکھی ہوئی دیکھی ہوگی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, اب یہ عام طور پر کیا ہوتا ہے, پھر وہ اسکول پڑھ رہے ہوتے تو سائنس پڑھا رہے ہوتے تو جیومیٹری پڑھا رہے ہوتے, سب جگہ اس حدیث کے تحت بیان کیا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بھائی فرض علم کون سے ہیں, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث, اس حدیث کی سند کے متعلق بھی کچھ گفتگو فرمائی, اور آپ نے ارشاد فرمایا اس حدیث سے وہ علوم مراد ہیں جس کا سیکھنا فرض اور ضروری ہے جو اس حدیث کے تحت آئیں گے. پھر آپ نے تین باتیں گنوائی, ایک اصول عقائد اسلام, دین کے عقائد کے اصول کا سیکھنا ہر شخص پر فرض ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں میرا کیا نظریہ ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں میرا کیا عقائد ہونے چاہیے, پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے بارے میں میرے کیا نظریات ہونے چاہیے, انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بارے میں, جنت و جہنم کے بارے میں, اسی طرح امامت کے حوالے سے, ولایت کے حوالے سے دس یہ متفرق ابواب بیان کیے. بارے شریعت کا پہلا حصہ جو ہے وہ اس میں یہ جمع کیے گئے ابواب, جس میں فرائض علوم بھی, واجب علوم بھی, دیگر چیزیں جو نظریات سے تعلق رکھتی ہیں وہ جمع کی گئیں. تو خیر یہ علوم, پہلے اس کے نظریات کا علم, دوسرا علم اس کے مسائل کا علم. پہلی مرتبہ بالغ ہوا تو نماز جو اس پہ فرض ہوئی تو نماز کے احکام اس کو آنے چاہیے, مسجد کی جماعت واجب ہے تو مسجد کے آداب جو فرائض واجب سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس کو آنے چاہیے, جماعت کے احکام آنے چاہیے, رمضان آئے تو روزے کے, اور اسی طرح حج کے, بتدریج مطلب تجارت کی تو تجارت کے, حج کے معاملہ آیا تو استطاعت ہوئی تو حج کے, اور اسی طرح بتدریج اگر نکاح ہوتا ہے تو اس کے جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ مسائل آنے چاہیے. اور نظریات کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کی طرف احتیاج میں سب برابر ہے, یعنی مرد ہو یا عورت, جو بھی شخص ہے سب برابر ہیں, اور مسائل کے اندر ایسا ہے جس کا جس مسئلے سے, جس درجے سے, جس ڈپارٹ سے تعلق ہے اس کے لیے اس ڈپارٹ کے مسائل کا سیکھنا ضروری ہے. تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ علم قلب اس کو آنا چاہیے, یعنی محرمات باطلی, مطلب چھپی ہوئی پوشیدہ بیماریاں, جو قلب کی بیماریاں, ایک قلبی بیماری وہ نہیں ہے کہ وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا یا دوسرا ہو گیا, جو دینی طور پہ بیماریاں ہیں, ریاکاری ہو گئی, اسی طرح حسد ہوا, تکبر ہوا, یہ ساری چیزیں ہیں, یہ ان کا علم ہو, اور ان سے بچنے کا طریقہ, اور اسی طرح جو قلب کو منور کرنے والی باتیں ہیں, اخلاص, توازو, عاجزی وغیرہ, ان کا علم اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ. اس کی مثال دیتے ہیں, جیسے بے نماز, آپ نے الفاظ ارشاد فرمایا بے نماز کے پرانی اردو کے, جیسے بے نماز فاسق و فاجر ہے, یعنی گناہگار ہے بے نمازی فرد, اسی طرح ریاکاری کے ساتھ نماز پڑھنے والا بھی. اللہ اللہ. تو یعنی یہ سارے علوم کا سیکھنا ہے. اب جب آپ نے بات کی عالم کو جو علم ہے اس کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے, یہ بالکل درست ہے, مگر درجہ بندی ہونی چاہیے. فرض عبادت کو کبھی بھی نہیں چھوڑا جائے گا, واجب عبادت کو کبھی نہیں چھوڑا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے ہمارے جو مسائل ہیں ان کو اختیار کیا جائے گا, اور ان کو اختیار کے ساتھ ساتھ مستحب عبادت ہوگی. نفل پر اس کو فوقیت دیں گے جی. علم دین کا ہے اصول کو. یوزر آپ کچھ فرما رہے تھے, آپ کی بات دوبارہ کر کے میں اور مطلب کچھ یعنی کہ روایتیں بیان کرنا چاہوں گا کہ جو علم دین کے حوالے سے ہیں. پیج نمبر 44 ہے, حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاد سیاح اخلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تمہیں سب سے زیادہ جود و کرم والے کے بارے میں خبر نہ دوں؟ اللہ عز و جل سب سے زیادہ جود و کرم والا ہے, اور میں اولاد آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے زیادہ سخی ہوں, اور میرے بعد ان میں سے زیادہ سخی وہ شخص ہے جو علم حاصل کرے پھر اپنے علم کو پھیلائے. اب مزید سنیے, اسے قیامت کے دن ایک امت کے طور پر اٹھایا جائے گا. تو اب یہ دیکھیے نا کہ ایک جو یہ عابد ہو نا, جو عابد ہے عبادت کر رہا ہے, یہ گویا ایک تیراک ہے, سوئمر ہے, یہ خود تیر کے پار کر لے گا, ندی نالا دریا یہ پار کر لے گا, لیکن یہ جو عالم ہوتا ہے نا یہ سمجھے ایک جہاز ہوتا ہے, یہ پورا شپ ہوتا ہے. تو یہ کتنے لوگوں کی مطلب کو پار لگانے کا سبب بن جاتا ہے. تو اب ظاہر ہے ایک سوئمر اور ایک شپ, تو دونوں کا ڈفرنس تو یعنی کہ تو واضح مدینہ مدینہ مثال دی آپ نے. اچھا آپ نے اتنی ساری گفتگو کی جس میں علم کی فضیلت اور یہ ساری باتیں بیان کی, اب ایک جاہل شخص ہے جی, یعنی پھر آتے ہیں اس پر بھی انشاءاللہ. ایک جاہل شخص ہے, اب وہ بڑا بزنس مین ہے اور اس کا بینک بیلنس بھی ہے, کوٹھی بھی بہت اچھی ہے اس کی, اب وہ کہے گا میرے جہل نے, میری لا علمی نے مجھے کیا نقصان پہنچا ہے, میں عالم نہیں بنا, میں علم دین, میں نے علم دین حاصل نہیں کیا نا علم دنیا حاصل کیا, لیکن بس وہ کاروبار میں چل پڑا اور آگے بڑھ گیا, اب کوٹھی بھی ہے اور بینک بیلنس بھی ہے, بزنس بھی بہت اچھا چل رہا ہے. اب وہ کہے گا کہ میرے جہل نے میرے مجھے کیا نقصان پہنچا ہے, کچھ بھی تو نقصان نہیں پہنچا. اس کی جہل نے کیوں نقصان نہیں پہنچا, اس کو طرح طرح کے نقصان ہے. ایک تو دنیاوی طور پر بھی جو شخص پڑھا لکھا نہیں ہوگا وہ سیٹ ہو, رئیس ہو, پتہ نہیں رئیس الرؤساء بن جائے, کتنا اس کی مطلب آپ سمجھے پوسٹ بڑھ جائے, کئی جگہوں پر ہوگا, یہ پرچا ہوگا ذرا سا یار بتا دینا بھائی, اس کو کہیں نہ کہیں شرمندگی کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے اور کسی نہ کسی فرد سے رائے ضرور لینی پڑتی ہے, اگرچہ اپنے ادنا ملازم سے کہ وہ پڑھا لکھا ہے اور یہ غیر پڑھا لکھا ہے دنیاوی طور پر. اور دینی طور پر آپ یہ سمجھیں کہ ایک شخص جو جاہل ہوگا اس کا کیا نقصان ہے. سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ جلد 13 میں کنز العمال کے حوالے سے یہ حدیث پاک نقل کی, ذنب العالمی ذنب واحد و ذنب الجاہلی ذنبان. یعنی ایک اہل علم فرد کا کوئی لغزش کرنا وہ ایک ہے, مگر جاہل کا گناہ کرنا یہ دو گناہ ہیں. یعنی دو چیزیں تھیں, اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ یہ کام کرو تو جسے پتا ہوگا وہ کرے گا, اگر ایک فرد وہ ہے جس نے یہ کام نہیں کیا مگر علم رکھتا تھا, تو اب اس شخص کا ایک گناہ ہے کہ وہ کم از کم یہ چیز تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے, اور یہ جو جاہل ہے یہ وہ فرد ہے جسے اس چیز کا بھی علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, تو اب اس کو نہ سیکھنے کا گناہ اور نہ عمل کرنے کا گناہ, تو اسے جو زیادہ مطلب سمجھے کہ اس کی مصیبتیں زیادہ ہیں. پھر آپ خود دیکھیں ایک اہل علم فرد کی غلطی لفظش اور ایک جاہل کا گناہ, اس کو کیسے فرق ہے, اس کا فرق دیکھیں. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا فرق بیان کیا, ایسا فرق بیان کیا کہ مدینہ مدینہ آپ ارشاد فرماتے ہیں فتاوی رضویہ جلد 23 کے اندر ہے, جاہل بوجہ جہل, یعنی جاہل آدمی جہالت کی وجہ سے اپنی عبادت میں 100 گناہ کرتا ہے, اور مصیبت یہ ہے کہ انہیں گناہ بھی نہیں جانتا. یعنی ایک شخص ہے عبادت کر رہا ہے, وہ لگا پڑا ہے عبادت میں اور کر رہا ہے 100 گناہ, مگر مصیبت یہ کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں ایک گناہ بھی کر رہا ہوں, وہ کہیں جا رہا ہے عبادت کہیے جا رہا ہے. اور عالم دین اپنے گناہ یعنی جو اس سے لغزش ہو جاتی ہے میں وہ حصہ خوف و ندامت کا رکھتا ہے کہ اسے جلد نجات بخشتا ہے. اور فرماتے و لہذا حدیث میں ارشاد ہوا کہ عالم کا ہاتھ رب العزت کے دست قدرت میں ہے, اگر وہ لغزش بھی کرے تو اللہ تعالیٰ جب چاہے اسے اٹھا لے گا, اس کی لغزش ہی دور ہو جائے گی. کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کے ساتھ ہے یہ شخص, اس شخص کے حوالے سے ایسی ایسی بشارتیں کہ یہ شخص جنت میں بھی ہمارا حادی ہے. سبحان اللہ, کہ اللہ تعالیٰ جب جنتیوں سے ارشاد فرمائے گا کہ ماں کو کیا مانگتے ہو, تو یہ علماء کی طرف رجوع کریں گے اور علماء جو مدنی پھول دیں گے اس کے مطابق سوال کریں گے. سبحان اللہ. اور یہ جہل کی جہاں تک کا تعلق ہے تو جہل کی ایسی ایسی نحوستیں ہیں, ایسی مطلب یہ تو ہاربل کانسیکوینسز ہیں, ایسے لرزا دینے والے یعنی کہ وہ ہیں کہ یہ تو مطلب وہ تو نادان ہے, اسے تو پتہ نہیں اس کا ایمان داؤ پہ لگا ہوا ہے. جی ہاں, ایمان داؤ پہ لگا ہوا ہے. میں پیش کرتا ہوں ملفوظات اعلیٰ حضرت, یہ بھی الحمدللہ متفقۃ المدینہ نے چھاپی ہے, مدینۃ العلیمہ نے اس پر کام کیا, تحقیقی ماشاءاللہ دیکھیے مدینہ مدینہ صفحہ نمبر 356 پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث شریف کے حوالے سے ایک واقعہ ارشاد فرمایا, اس کا مفہوم اور خلاصہ میں پیش کرتا ہوں کہ یہ شیطان سمندر پر تخت بچھاتا ہے اور وہ سارے مطلب یہ شیاطین جمع ہو جاتے ہیں اپنے مطلب ٹولہ لے کر, اور وہ شیطان پھر کارگزاری طلب کرتا ہے, تو وہ کوئی یعنی کہ کہتا ہے کہ میں نے اتنے زنا کرائے, میں نے اتنے قتل کرائے, تو اتنی پذیرائی نہیں ملتی. ایک شیطان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک طالب علم کو آج پڑھنے سے روک دیا, تو اس پر مطلب بہت یعنی کہ اس کی انتا تو نے کام کیا ہے, تو نے کوئی کام کیا, سارے شیاطین جل بھن جاتے ہیں کہ یہ مطلب ہم نے اتنا بڑے بڑے کام کر دیے, اس نے ایک دن روک دیا پڑھنے سے. تو کہا تمہیں نہیں معلوم کہ تم نے جو کچھ کرایا یہ عدم علم کے سبب کرایا, ان لوگوں کو علم نہیں تھا اس لیے اس میں مبتلا ہوئے. تو کو مجھے بتاؤ اچھا کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی بہت بڑا عابد رہتا ہو لیکن وہ عالم نہ ہو, اور اسی جگہ کوئی عالم بھی رہتا ہو, تو بتایا کہ ہاں جی فلانی جگہ ہے, سب کو لے کے وہاں چلے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے شیاطین روپوش ہو گئے, یہ انسان کی شکل میں کھڑا ہو گیا, طلوع آفتاب سے پہلے یعنی تہجد کے ٹائم پر وہ جو عابد صاحب تھے وہ مسجد کی طرف چلے کہ جو ہے میں یعنی تہجد وغیرہ ادا کروں گا. تو اب یہ جو ہے وہاں انسان کے روپ میں ان کو ملا, ان صاحب کو اور کہنے لگا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے, پوچھو پوچھو جلدی پوچھو. تو وہ یہ ایک شیشی نکالی کہ کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آسمان اور زمین اس میں جو ہے وہ سما سکتا ہے. آسمان اور زمین اتنی سی شیشی, معاذ اللہ. اس نے کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے, اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا. اللہ کی قدرت کا معاذ اللہ اس نے انکار کر دیا. اب وہ یعنی کہ تو شیطان اس نے اپنے سارے چیلوں کو کہا کہ دیکھا اس کو تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان ہی نہیں ہے, تو اس کی عبادت اس کو کیا فائدہ دے گی. پھر جو ہے وہ آج غروب جو ہے طلوع آفتاب سے کچھ دیر پہلے, فجر کا ٹائم تھوڑا رہتا تھا اور جو ہے وہ ایک عالم صاحب جلدی جلدی تشریف لے جا رہے تھے, ان کے پاس پہنچ گیا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے, ارشاد جلدی پوچھو, ٹائم جو ہے نا نماز پڑھنی ہے میں نے. تو کہ یہ کیا کہتے ہیں وہی سوال کہ کیا شیشی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا آسمان و زمین اس میں سما سکتا ہے. کہا مردود مجھے تو شیطان لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شیشی تو کیا ہے, چاہے تو سوئی کے ناکے میں سے کروڑوں زمین و آسمان گزارا. تو وہ کہا دیکھا کہ یہ جو ہے عالم اور جاہل کا یہ فرق. اب تو یہ جو جاہل ہے اس کا وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں, یہ بھی اس کی جہالت کی نشانی ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ میرے پاس بینک ہے, بینک بیلنس ہے, کوٹھی ہے, یہ ہے یہ ہے, مجھے میرے جہل نے کیا نقصان دیا, یہ اس کا جہل ہی ہے جو اسے یہ کہلوا رہا ہے. وہ تو ابھی آج کل ہم اگر موجودہ دور میں اگزامپل لیتے ہیں کہ اب یہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آیا کہ ہمارے ذہن میں تو بھائی یہ تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوئی کے ناکے سے تو کروڑوں آسمان گزار سکتا ہے, ہمیں تو معلوم ہے یہ. لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ جہل کے سبب بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں مطلب عموماً جہل کے سبب مبتلا ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر یہ اس بات کا مطلب ہمیں عملی تجربہ حاصل کرنا اور ہم نے اپنا ہوریزن ڈراٹ کرنا ہے, ویژن لینا ہے اس کا, تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, اس کا اگر مطالعہ کریں نا, یہ انسائکلوپیڈیا الحمدللہ, یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, یہ سید امیر اہل سنت کی وہ تحریر ہے کہ جس کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ یہ میری زندگی کی حساس ترین تحریر ہے, اور یہ اس میں لکھا حرام الفاظ اور کفریہ کلمات سے متعلق علم سیکھنا فرض ہے. بلکہ یہ تو وہ کتاب ہے کہ کئی علماء کرام نے اس کو تو سلیبس میں شامل کرنے کی سفارش کی ہے. اب یہ مکتبۃ المدینہ سے مل جاتی ہے, اور اگر آپ ایسے شہر میں ہیں کہ جہاں مکتبۃ المدینہ کی شاخ موجود نہیں ہے تو گھبرائیے مت, الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net اس پر یہ اب موجود ہے یہ کتاب, اور اس سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. وہ باتیں اس میں ہیں کہ جب امیر اہل سنت اس کو فرما رہے ہیں کہ اتنا حساس, اور یہ مطلب میری زندگی کی حساس ترین کتاب ہے اور نازک ترین موضوع پر میں نے یہ قلم اٹھایا ہے, اور اس میں وہ باتیں آپ نے شامل کر دی ہیں کہ اس کو پڑھیں, اس میں وہ باتیں کہ جن سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے, اس کو بچتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں تاکہ ہم درست انداز میں زندگی گزارنے والے بن جائیں. آپ کی گفتگو کو اس لیے میں یہیں مطلب ختم کرنے کا کہوں گا کیونکہ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن اس میں ایک تشنگی تو رہ گئی, بس عالم جاہل عالم جاہل. میں آپ کی اس گفتگو سے مجھے یہ بھی سمجھ میں آیا تھا کہ میں یہ بھی مطلب مدنی چینل کے ناظرین کو مطلب ایک بات کروں گا کہ بعض اوقات انسان یہ بھی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جاہل رہیں گے تو اچھا ہے کہ آئے گا تو پھر عمل کرنا پڑے گا. جیسے انہوں نے کہا نا کہ وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت کا وہ آپ نے جو بیان بتایا کہ وہ حدیث سے مبارک اعلیٰ حضرت نے کوٹ کیے کہ عالم کا گناہ جو ہے وہ ایک گناہ ہے اور جاہل کا گناہ جو ہے وہ دو گناہ ہیں. تو اس سے ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے, اور اسی طرح مطلب اب یہ تو دیکھ لیں کہ علم کی فضیلت ہم نے سن لی, علم کی برتری سن لی, علم کا مرتبہ سن لیا, یہ ساری چیزیں سن لی, جہل کی نحوستیں ہم نے سن لی, اور اس کی وجہ سے ایک اتنے بڑے نقصان کی طرف بندہ جاتا ہے جس کو انہوں نے بیان کیا کہ وہ معاذ اللہ ہو سکتا ہے کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی ہمیں حفاظت عطا فرمائے. ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے کو ختم کی طرف لے جاتے ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے, تو عالم بن یا طالب علم بن, یا علم کو سننے والا بن, یا علماء سے محبت کرنے والا بن, پانچواں نہ ہونا کہ ہلاک ہو جائے گا. عطا بن مسلم علیہ رحمت اللہ الاکرم کہتے ہیں کہ مجھ سے مشعر نے کہا آپ ہمیں پانچویں بات بتا دیں تاکہ وہ ہم میں نہ رہے, یعنی سرکار نے تو یہ پانچ یوں فرمایا کہ پانچواں نہ ہونا ہلاک ہو جائے گا. تو وہاں جو علم کو زیادہ جاننے والے تھے وہ دوسرے سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پانچویں بات بتا دیں تاکہ ہم ان میں سے نہ رہیں. فرمایا پانچواں یہ ہے کہ تو علم اور علماء سے بغض رکھنے والا نہ ہونا. تو یہ ایک مدنی پھول حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں حاصل ہوا کہ اگر ہم بہت زیادہ علم حاصل کرنے والے نہیں تو ہم طالب علم بن کر رہیں, اور علم اور علماء سے محبت کرنے والے ہو کر رہیں, اور پانچویں نہ ہو جائیں, علم اور علماء سے بغض رکھنے والے نہ ہو جائیں, تاکہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائیں. اور الحمدللہ عز و جل علم دین حاصل کرنے کے بے شمار ذرائع میں سے کچھ ذرائع دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے میں آپ کو بتاتا ہوں. بے شمار ذرائع ہیں. ایک ذریعہ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کرتے رہیں, اور نیت کر لیجئے ہاتھوں ہاتھ انشاءاللہ ہم نیت بھی کرتے ہیں, انشاءاللہ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ حاضری دیں گے, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل, اور مدنی چینل دیکھتے رہیں گے, دیکھنے کی ترغیب دلاتے رہیں گے انشاءاللہ. مدنی چینل کے حوالے سے مجھے اتنی بڑی ضرورت, برقی مبلغ ایسا ماشاءاللہ ایفیشنٹ مبلغ ہے, مدنی چینل کے کام سے الحمدللہ ہمیں جو ہے ایک جگہ جانے کی سعادت حاصل ہوئی. تو جہاں بھی جاتے ہیں الحمدللہ خوش ہوتے ہیں اسلامی بھائی نا. تو ہم اپنا کام میں لگے ہوئے تھے تو وہ کچھ یعنی کہ افراد دیکھنے کہ کیا ہو رہا ہے بھائی, وہ مدنی چینل والے ہیں, اچھا مدنی چینل والے ہیں. تو وہ یہاں قریب میں کچھ اسلامی بھائی موجود تھے, آپس میں گفتگو کر رہے تھے, تو ان کی گفتگو میرے کان میں پڑ رہی تھی. تو کہہ رہے تھے کہ ماشاءاللہ اب تو الحمدللہ مدنی چینل نے ایسا جو ہے وہ کرشمہ کر دیا. عموماً یہ مطلب تشویش پہلے دیکھی جاتی تھی کہ اسلامی بہنوں کی اصلاح کیسے کی جائے گی, تو وہ اسلامی بھائی دو آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ الحمدللہ مدنی چینل نے تو ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ اب تو گھر والے ہمیں مسائل بتاتے ہیں. سبحان اللہ. تو اگر مدنی چینل دیکھتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ پھر دیکھیں مسائل بتانے والے ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے کرم. یعنی وہ کہ اسلامی بہنیں اس میں برتری لے کر جا رہی ہیں اگر مدنی چینل دیکھنے میں. انشاءاللہ ہم بھی مدنی چینل دیکھتے دکھاتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, گفتگو تو بہت ساری کرنی تھی, ان کے پاس بھی ہے, ان کے پاس بھی موجود ہے, میرے پاس بھی کچھ لکھی ہوئی ہے, لیکن چونکہ ہمارے مدنی مکالمے کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے, کال ریکارڈ کروانے کے لیے فون نمبر لکھ لیجئے 0213 494 2626, 0213 494 2626. یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اسی طرح شرعی رہنمائی 12 گھنٹے, اس کا فون نمبر بھی لکھ لیجئے 0213 494 0443, اس کو بھی آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں 0213 494 0443. فیڈ بیک ایڈریس کے لیے feedback@madanichannel.tv. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اور دنیا کی برکتیں عطا فرمائے, علم دین حاصل کرنے کا ہمیں شوق اور جذبہ نصیب فرمائے, بلا حساب و کتاب ہم سے راضی ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مختصر صلاۃ و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ. میرے شیخ طریقت